Og bøllepop kunne bruges af en masse folk, der kun vil lave penge. Ja, lave penge. Med svindel og fiduser og kynisme kunne succesen vare længere. Meget længere. For Bob der far var byens værste rod. Han kunne desværre ikke stå imod. Han fandt sig i de pine ham og voldtog ham og huggede hans navn. Hvem tror vi er? Vi er som jer. Og vi vil ikke mere andet valg. Hvad skal det til? Hele det spil. Hvorfor må vi ikke bare være selv? Bøllepop fik ændret vores liv, for vi var pludselig blevet noget. I brusen kunne jeg pludselig få kredit, det har jeg ellers aldrig fået. Nej, aldrig fået. Når folk de står og roser, bliver man glad. Men andre giver mig misundelse og had. Og alle vil så gerne lave rygter om, hvad vi nu går og gør. Bop, bøllepop, bøllepop. Hvem tror vi er? Vi er som jer. Og vi vil ikke være andet valg. Hvad skal det til? Hele det spil. Hvorfor må vi? Kommer fotograferne, og man skal bare gøre, hvad de siger. Hvad de siger. Så skal man stå på hovedet med et grin og kravle rundt på alle fire. Ja, alle fire. Så spørger de, om man har et kæledyr, og om man er forelsket i en fyr. Og det er lige meget, hvad man siger, for de skriver, hvad de vil. Hvorfor må vi ikke bare være selv? Hvis man er glad og stolt, så siger folk, man er en silke lille dukke. Åh, syk en dukke. Og viser man bliver